Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest poniedziałek, 16 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwa nowe przypadki koronawirusa w Szczecinie i Wrocławiu. W całym kraju potwierdzono 125 zachorowań. Kolejnych 11 samolotów poleci po Polaków przebywających za granicą. Wielu Ukraińców utknęło po polskiej stronie na przejściu granicznym w Medyce. O dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało późnym wieczorem Ministerstwo Zdrowia. W całej Polsce patogen wykryto u 125 osób. Trzy osoby zmarły. Ostatnie infekcje stwierdzono we Wrocławiu i Szczecinie. Lekarze informują, że pacjenci są w dobrym stanie. LOT wysyła kolejnych 11 maszyn po Polaków przebywających za granicą. Chodzi o powroty z Wielkiej Brytanii, Sri Lanki, Islandii, Cypru, Gruzji, Kanady i Hiszpanii. Praktycznie wszystkie miejsca w tych samolotach są już zarezerwowane. Z Londynu przyleciało wczoraj do Warszawy w sumie 1300 osób. Na pokładach maszyn obowiązują szczególne środki ostrożności, mówił w TVP Info rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Wszystkie załogi są wyposażone w specjalne maseczki profesjonalne. Jest to zupełnie inna maska niżeli maseczka chirurgiczna. Także wyposażamy nasze załogi w jednorazowe rękawiczki oraz na każdym samolocie znajduje się żel antybakteryjny. Każda z szefowych pokładów posiada bezdotykowy termometr, więc jeżeli istnieje potrzeba zmierzenia temperatury zarówno członkowi załogi tudzież pasażerom, mogą takie badanie wykonać. Każdy samolot jest po rejsie dezynfekowany. Chęć powrotu do kraju można zgłaszać za pośrednictwem portalu lotdodomu.com. Mimo stanu epidemicznego w Polsce nie zabraknie żywności, mówił w Telewizji Polskiej minister obrony. Mariusz Błaszczak podkreślił, że robienie zakupów na zapas nie ma sensu. Uczestniczę w posiedzeniu zespołu, na którego czele stoi premier Mateusz Morawiecki. Na tym posiedzeniu były omawiane zdolności produkcyjne, jeżeli chodzi o polski przemysł spożywczy. Nie ma zagrożeń, nie zabraknie jedzenia. Szef MON dodał, że od dziś służbę na granicach będzie pełnić 2,5 tysiąca żołnierzy. Na przejściu w Medyce wielu Ukraińców utknęło po polskiej stronie. Nie mogą wrócić do kraju ze względu na zamknięcie granic po wprowadzeniu u nas stanu epidemicznego. Osobom tym pomagają ukraińscy dyplomaci. Konsulowie umieszczają te osoby w samochodach stojących w kolejce na granicy. W taki sposób wielu ludzi wróciło już na Ukrainę, poinformował tamtejszy MSZ. Ci, którzy planują powrót z Polski, mogą to zrobić wyłącznie samochodami w trzech punktach granicznych: Dorohusku, Hrebennem i Korczowej. Dziś Ukraina zamyka granice dla obcokrajowców na 2 tygodnie. O cierpliwość apeluje też Morski Oddział Straży Granicznej. Od wczoraj granice z Niemcami pilnuje policja, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa i Sanepid. Przyjechać z Polski do Niemiec i odwrotnie w tym rejonie można w Kołbaskowie, Świnoujściu i Krajniku. Podróżować między dwoma krajami mogą wyłącznie osoby, które potwierdzą, że jadą do pracy. W związku z kontrolami prosimy kierowców o współpracę, mówi Andrzej Jóźwiak ze Straży Granicznej. W razie utrudnienia nie wykluczamy, że takie mogą się pojawić. Apelujemy przede wszystkim o wyrozumiałość. Żeby usprawnić proces tej kontroli sanitarnej i skrócić czas oczekiwania, warto pobrać i wypełnić kartę lokalizacyjną tak, aby przy wjeździe już nie tracić czasu na jej uzupełnianie. Wszystkie osoby, które wracają z Niemiec z pobytu turystycznego, muszą się poddać 14-dniowej kwarantannie. Papież Franciszek modlił się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej o ustanie pandemii koronawirusa. Poinformował o tym dyrektor Watykańskiego Biura Prasowego Matteo Bruni. W komunikacie czytamy, że wizyta papieża miała charakter prywatny. Papież modlił się do patronki Rzymu, Matki Bożej Salus Populi Romani, ocalenia ludu rzymskiego, której czczona ikona znajduje się w bazylice. Prosił o uzdrowienie chorych, modlił się o pocieszenie i umocnienie dla rodzin i przyjaciół zmarłych. Modlitwami objął również pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy obecnie zapewniają społeczeństwu funkcjonowanie. Dyrektor Bruni poinformował także, że papież szedł pieszo w Via del Corso w historycznym centrum Rzymu i zatrzymał się w kościele San Marcello, gdzie znajduje się cudowny krucyfiks, który w 1522 roku niesiono w procesji, prosząc Boga o położenie kresu zarazie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem i przymrozkami w nocy. Na wschodzie ma być minus 5 stopni, w miejscowościach podgórskich około minus 8. Jutro pogodnie, właściwie dziś, pogodnie na południu, gdzie indziej zachmurzenie umiarkowane i rosnące do dużego. Na północy miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach 6 stopni na Suwalszczyźnie, 10 w centrum, 13 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. No i wilk z lasu został wywołany. Ha, Babylon is burning with anxiety. Babylon płonie z dosyć dużym niepokojem. No tak postanowiłem rozpocząć Annały Migały. Dziś witam was serdecznie. Cóż mogę powiedzieć? Myślę, może żebyśmy też uporządkowali pewne sprawy organizacyjne. Goście, a nic dziś nie będzie zapowiadanego z przyczyn wiadomych. Po prostu ludzie nie chcą niepotrzebnie ryzykować i ja to rozumiem, ja się w to wczuwam, także zostajemy sam na sam. Ja i ty, ja i wy. Mistrza Pavarottiego i relacji z jego koncertu, czyli Człowieka Widmo, również przez innych nazywanego, również nie będzie, też z powodów wiadomych. No i może żebyśmy mieli to wszystko z głowy troszeczkę, no to parę takich informacji uziemiających, bo widzę, że wiele osób naprawdę odlatuje w kosmos. Także moi mili, za stroną Terapia w czasach zarazy informuję, że najprawdopodobniej nie zachorujecie, nawet w Chinach czy we Włoszech większość ludzi jest zdrowych. Czyli przebiega to też bezobjawowo. Wirusem co prawda można się zarazić w dłuższym okresie i to nawet będzie większość nas, ale mocno to ograniczamy. Jeśli zachorujecie, prawdopodobnie przejdziecie to łagodnie. Jest na to aż 80% szans. A jeśli nawet nie przejdziecie łagodnie, to i tak przeżyjecie, nawet jeśli jesteście z grupy ryzyka. Szacowana śmiertelność to 0,5% max. Wyrobicie sobie odporność na tegoż wirusa, jak również trzeba pamiętać o tym, że naukowcy dniami i nocami pracują nad szczepionką, pracują nad lekami. Leki są powszechnie znane. To są leki, które były wcześniej używane podczas innych chorób. Już są jakieś pierwsze sukcesy. Także wiele krajów już wygrało tę walkę, także spokojnie, no myślę, że tyle wystarczy, jeśli ktoś będzie chciał się podzielić może dobrymi stronami tego wszystkiego, to zapraszam na annaly@polskieradio.pl albo na media społecznościowe audycji. Wiecie dobrze, jaki to jest adres. Dobrze, i to nie jest tak, że ja się tym nie przejmuję, bo jestem młody, zdrowy i bogaty, wręcz przeciwnie. Jestem astmatykiem, więc też jestem w potencjalnej grupie ryzyka. Poza tym mam rodziców, też w pewnym wieku, którzy też są w grupie ryzyka. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie ma się co bać, bo tego nie ma. Jak dotąd w życiu większości z nas, prawdopodobnie 99%, a jak już to będzie, to już też nie trzeba się obawiać, bo to już będzie, także zamartwianie się naprawdę jest bezcelowe. A poza tym, no myślę, że tak dosyć komfortowo w ogóle żyliśmy do tej pory, w największym komforcie znanym w historii cywilizacji, więc tego typu zagrożenie, nawet jeśli nie jest aż tak bardzo duże, to wydaje się duże po prostu. No właśnie, przeszłość. Przeszłość była, to co do tego nie ma wątpliwości, chociaż na przykład solipsyści mogą stwierdzić, że jednak przeszłości nie ma i to wszystko jest wytworem naszego umysłu. Był kiedyś taki film, The Dude, czyli Big Lebowski. Jeden ze słuchaczy pragnął więcej elektro podczas annałów migały i tak też będzie. Nie wiem, czy na pewno oglądaliście Big Lebowskiego, że tak spolszczę. Tam występowali tacy ubrani na czarno, przylizani blondyni Niemcy, niemieccy nihiliści, którzy mieli ze sobą łasicę. I właśnie to mi przychodzi na myśl, kiedy słucham zespołu Sturm Café, oczywiście niemieckiego, i utworu pod tytułem Europa. Über Himmel, über der Hölle, es lebe das ewige und freie Europa! Es lebe das ewige und freie Europa! Göttlich lieb oder hasst abgrundtief Europa. Bescheid. Wir einigen uns, wir machen eine Superpakt. Europa, Ziemia Święta, Heiliges Land, tak wyśpiewywał właśnie wokalista Sturm Cafe. No nazwę naprawdę mają panowie Niemcy bardzo udaną, muszę przyznać. To jest idealna nazwa pod IBM, pod Dark Electro. Naprawdę duży ukłon, jeśli chodzi o to. Swoją drogą, oczywiście utwór brzmiący niczym najlepsze synty z lat 80. jest oczywiście nagrany na płycie z 2015 roku. Badałem, gdzie odbywają się festiwale właśnie Dark Electro, festiwale muzyki gotyckiej, i chyba nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że oprócz, powiedzmy, Wielkiej Brytanii, najwięcej tego typu festiwali jest oczywiście w Niemczech. Nie jest to absolutnie zaskoczeniem. I też wracając do wiadomości, które mi zostawiacie, które przysyłacie na skrzynkę annaly@polskieradio.pl, ostatnio otrzymałem prośbę o pozdrowienie grupy Pokolenie Depeche Mode, więc niniejszym pozdrawiam grupę Pokolenie Depeche Mode. Wiesławie drogi, pozdrawiam serdecznie. I nie byłbym sobą, gdybym teraz wyemitował Depeche Mode. Tak się nie stanie właśnie, bo staram się być sobą, ale to będzie coś bardzo, bardzo, bardzo podobnego brzmieniowo do Depeche Mode. Jest to również niemiecka grupa Cryo. No i zostajemy w tych Niemczech na chwilę przynajmniej. No i czy to nieprawda, że brzmi to troszeczkę jak Depeche Mode? Myślę, że część słuchaczy ma właśnie podobne odczucia. Napisał od razu a propos festiwalu gotyckich do mnie niejaki Szalati, wspominając o tym, że oczywiście mamy własny produkt polski. Jest oczywiście Bolków i Festiwal Castle Party i Shipest Away, rzeczywiście, które, zespół turecki, który wielokrotnie przywołuje w mojej audycji. No, być może w lipcu będzie na tymże festiwalu. No i wspomniał Szalati o gdańskim festiwalu muzyki Electro Temple of Gods. Oczywiście, oczywiście, oczywiście jestem świadomy tych wszystkich rzeczy. A ten utwór, który za chwilę się pojawi, niech będzie wstępem do przedstawienia sylwetki człowieka, który brał życie na maksimum, który umarł w sobotę. Mówię tutaj o, no właśnie, czy on się odmienia, czy nie. No, spolszczę go, o Genesisie Porridge'u. Troszeczkę jego utworów popuszczam wam. A teraz, żeby płynnie przejść do ojca, matki industrialu, bo w zasadzie nie wiadomo, można w dwojaki sposób do tejże osoby się zwracać, to Dead Can Dance, zespół, który mi się dobrze kojarzy, In Power We Entrust, teraz właśnie. We'll be right back. To program Trzeci Polskiego Radia, audycja Nały Migały. Michał Migała przy mikrofonie. Zapowiadałem przedstawienie sylwetki Genesisa Porridge'a. I tak jak zapowiedziałem, tak też czynię. Urodzony jako Neil Andrew Maxon, dzieciństwo spędzał w wielu zakątkach Anglii i życie nastoletnie, dlatego że jego rodzina musiała się przeprowadzać w miejsca, gdzie jego ojciec miał pracę. Między innymi dorastał koło Epping Forest, które wspominał kiedyś jako miejsce magiczne. Wiele razy się przeprowadzał, wiele razy zmieniał szkoły. W jednej z nich był dosyć niepopularny, bo wyróżniał się i wrażliwością, i odmiennością. Był męczony w szkole, znajdując pocieszenie na wydziale sztuki. Zaprzyjaźnił się wtedy z kilkoma osobami, studentami, którzy interesowali się sztuką, literaturą i poezją. Regularnie dyskutowali o książkach. Tam się zapoznał z literaturą Jacka Kerouaka, Alana Ginsberga, pismami również Alistaira Crowley'a i Williama Burroughsa oraz muzyką. Muzyką wtedy nową, muzyką Franka Zappy, The Velvet Underground. Wtedy również, wtedy jeszcze Neil Andrew Maxon stwierdził, że jego babcia jest medium. Cierpiał na astmę. Musiał przyjmować sterydy, aby kontrolować ataki. I te właśnie sterydy spowodowały zasłabnięcie Neila Andrew wtedy, jeszcze w wieku 17 lat. I kiedy poważnie zasłabł w szpitalu, kiedy odzyskał przytomność, zdecydował się poświęcić całe swoje życie sztuce i pisaniu. I te młodzieńcze perypetie Genesisa Porridge'a, Vel, Neila, Andrew Maxona skłoniły mnie do tego, żeby zaprezentować wam teraz najnowszy utwór zespołu Death in Rome, zespołu, który gościł też niejednokrotnie w audycji. Panowie ci wykonują dosyć znane utwory na swój sposób i oni również powstali dzięki Genesisowi, bo to on wynalazł najpierw industrial, potem również z tego wyszedł neofolka, potem było Death in Rome w utworze, no sami usłyszycie jakim. es selbst durch sich selbst, allein, ewig eins und allein. No, nie taki całkiem allein, jednakże poszedł Neil Andrew w końcu z małego miasta we wrześniu z 68 roku. Późniejszy Genesis Porridge rozpoczął studia na najbardziej robotniczej, antyelitarnej uczelni, jaką mógł znaleźć, ale wkrótce porzucił studia i przeniósł się do Londynu, dołączył do komuny Transmedia Explorations. No, to był bardzo gorący czas na całym świecie. Członkowie komuny przestrzegali surowego reżimu. Chcieli odciąć się od rutyny i konwencji. Nie wolno im było spać w tym samym miejscu kolejnej nocy. Jedzenie gotowano nieregularnie. Całe ubranie trzymano w jednej szafie. Członkowie komuny codziennie nosili coś innego. Ale jak to zwykle bywa, Porridge stwierdził, że niektórzy członkowie tejże grupy mają większe przywileje i prawa od innych. Porzucił również tę grupę i podczas jednej z rodzinnych wycieczek do Walii Neil Andrew siedział z tyłu samochodu, a następnie stał się bezcielesny i usłyszał głosy, zobaczył symbol COM i usłyszał słowa COM Transmissions. Wracając tego wieczoru z podróży, Neil Andrew wypełnił 3 zeszyty myślami i pomysłami, a dnia 5 stycznia 71 roku Neil Andrew Maxon zmienił swoje imię na Genesis Porridge, inspirując się potrawą, którą jadł podczas całego okresu studiów. Oczywiście owsianką. A w Londynie rozpoczął mnóstwo dość szokujących performance'ów. W końcu razem z Chrisem Carterem, Peterem Christophersonem i Cozy Fanny Tutti założył 3 września 75 roku zespół muzyczny Throbbing Gristle. Ja nie będę mówił, co oznacza pierwszy i drugi człon tej nazwy, ale może niech muzyka zagra. Throbbing Gristle i utwór United, singiel tej grupy z 78 roku. Night, my evening. It's very plain to say. To są Annały Migały w programie trzecim Polskiego Radia. Zostało 12 minut do godziny pierwszej. I również przypominamy, jako stacja, jako nadawca, o akcji Zostań w domu. W domu łatwiej, lepiej, wyraźniej słuchać audycji. Słychać audycję przede wszystkim. A ja cały czas mówię o Genesisie Porridge'u, który dokonał żywota już przedwczoraj, czyli w sobotę, wszedł w inny wymiar. Skończyliśmy na właśnie utworze, który wybrzmiał, czyli Throbbing Gristle, grupie, którą Genesis Porridge założył w połowie lat 70. A później poznał Davida Michaela Buntinga, którego sam nazwał Davidem Tibetem. I David Tibet już został Davidem Tibetem. I był on członkiem wielu grup z nurtu industrialnego, ale Current 93, czyli Current 93, można powiedzieć, spolszczyć to. To jest Davida znak rozpoznawczy. Dwaj panowie bardzo wchodzili mocno w różne praktyki artystyczno-mistyczne. David, zainspirowany również postacią Genesisa Porridge'a, wszedł w dosyć duży mistycyzm czerpiący z chrześcijaństwa, gnozy, buddyzmu tybetańskiego. I David Tibet został twórcą gatunku, który teraz nazywamy neofolkiem, a dark folkiem, jak również folkiem apokaliptycznym. A jak to brzmi? Brzmi to bardzo przyjemnie. Bez tego wszystkiego nie byłoby mnóstwa przewspaniałej twórczości właśnie spod tego znaku. Current 93, When the May Rain Comes. Teraz, a propos wiosny, a propos tego, że zauważyłem, że pąki już się przebijają, zaczynamy wiosnę, panie i panowie. When the May rain comes, Current 93, When the May Rain Comes. To są Annały Migały i ciąg dalszy historii dwa dni temu zmarłego Genesisa Porridge'a. Ja nie będę tutaj wymieniał wszystkich eksperymentów ze sferą sakrum i profanum, które w latach 80. Genesis przeprowadzał wraz z Temple of Psychic Youth. To, jeśli ktoś jest ciekawy, zawsze może poczytać w źródłach. Nie będę również mówił za dużo o dobrowolnym jego odosobnieniu w Nepalu, o rozstaniu z Polą, pierwszą partnerką. Genesis przeniósł się do Nowego Jorku, gdzie poznał Jacqueline May Breyer i tu rozpoczęli oni projekt wspólnej pandrogenicznej istoty o nazwie Breyer Porridge. Istoty, która miała przebywać w dwóch osobach. Wzajemnie upodobniali się do siebie, przyjmując zaimki neutralne płciowo i w tym projekcie Porridge zamierzała wyrazić przekonanie, że ja jest czystą świadomością. Jak sam mówił, zaczęli to, bo byli tak w sobie szalenie zakochani, że chcieli nawzajem stać się jednym i tak też zrobili. Byli dwiema częściami jednej całości. Istota pandrogin była całością. I już skracając tę całą historię, biografię Genesisa Porridge'a, jego długoletnia partnerka Lady J. Breyer Porridge umarła w 2007 roku na chorobę serca. Od tego czasu Genesis nadal reprezentował amalgamat, istotę będącą w dwóch osobach, Breyer Porridge. W materialnym świecie zaś Lady J. reprezentowała tę istotę już w świecie niematerialnym. Jak sam Genesis twierdził, tworząc trwałą, międzywymiarową współpracę. Ktoś może w Genesisie widzieć jakiegoś dziwnego człowieka. Ja widzę po prostu tutaj wielką miłość. Miłość, która była silniejsza niż śmierć. W sobotę Genesis ojciec, matka industrialu odszedł i dołączył do Lady J w świecie niematerialnym. I właśnie teraz chciałbym zaprezentować samą Lady. A dlaczego właśnie Lady J jest Lady? No to może ten utwór to przybliży. Psychic TV, Wicked. We'll be right back. Thank you.